בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, הלכות קריאת התורה הלכה א'. אין קוראין בתורה בפחות מעשרה פסוקים, וידבר עולה מן המניין וכו', והיא סליק עניינה וכו', כגון פרשת עמלק שאין בה אלא תשעה פסוקים, שפיר דמי. על פי מה שכתב רבנו נרו יאיר, שצריך להמשיך עריכת ימים לתוך המלכות. וזה נעשה על ידי עסק התורה שישמע דקודשא בריך הוא, שעל ידה קורין את החיים וממשיכין לתוך המידות והכלים וכו'. עיין שם כל המאמר המתחיל וביום הביקורים. וזה בחינת קריאת התורה. כי אף שעל ידי עסק התורה בכל מקום ממשיכין עריכת ימים, על כל זה ביותר מסוגל הזה קריאת התורה. כי התורה בעצמה, כמו שהיא כתובה לפנינו, היא בחינת שמע דקודשא בריך הוא, שם העצם ממש. וכן הפסוק והייתה עמו וקרא בו וכו', נאמר גם כן על ספר התורה שצריך המלך לכתוב לו. ועל כן נקרא בלשון קריאת התורה. היינו בחינת קריאה ממש, בבחינת וקרא בו כל ימי חייו, שעל ידי זה קוראין את חי החיים כמו שכתוב שם. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המניח ספר תורה ויוצא, נתקצרין ימיו, הפך עריכת ימים הנ"ל. ועל כן תקנו קריאת התורה בשבת ויום טוב ובמנחה בשבת ושני וחמישי, כי כולם הם ימי רצון ואז נמשך שפע. על כן צריך לקרות בהתורה כדי לקרות את חי החיים, שהוא השפע, לתוך המידות וכלים, כדי שלא יהיה ריבוי אור וכו' כמו שכתוב שם. ועל כן תקנו קריאת ספר תורה בשעת התפילה, כי התפילה היא בחינת מלכות, ועל ידי התפילה מעוררין השפע. וצריך להמשיך עריכת ימים לתוך המלכות, היינו שצריכים להמשיך את החיים לתוך המידות כנ"ל. ובכל יום נעשה זאת על ידי קדושה דסידרה, שהיא גם כן קריאת פסוקים, ועל ידם קוראין את השפע לתוך המידות כנ"ל. ועל כן אסור לצאת מבית הכנסת קודם קדושה דסידרה, כמו שאסור לצאת באמצע קריאת התורה. אבל בשני וחמישי ושאר ימים קדושים שהם ימי רצון, ומחמת שאז עת רצון ונתעורר חיים ושפע גדול, על כן אין מספיק קדושה דסידרה הנ"ל, וצריך גם כן לקרות בתורה כשרה שעל ידה עיקר קריאת החיים כנ"ל, כדי לקרות הרצון והחיים והשפע לתוך המידות כנ"ל, כדי להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות כנ"ל. ועל כן אין קוראין פחות מעשרה פסוקים, כדי לתקן המלכות, שהבחינה הקטנה שבה היא בחינת עשרה, בחינת שרי עשרות. כי יש שרי אלפים ושרי מאות וכו', כי היא כלולה מעשר ועשר מעשר ועשר וכו', והמיעוט שבכללות הוא כלליות מעשר, ועל כן אין קוראין פחות מעשרה פסוקים, חוץ מפרשת עמלק, שאף על פי שאין בה אלא תשעה פסוקים וכו'. כי מה שכתוב בשולחן ערוך כגון פרשת עמלק הוא לאו דווקא, כי באמת לא נמצא שום קריאה בתורה של תשעה פסוקים, רק פרשת עמלק שקוראין בפורים לבד. כי כנגד מלכות דקדושה שהוא מלכות הרשעה, שהוא מלכות המן, שהוא יונק מהעשירות אין שם היטב, והנה מלכות עמלק הוא בחינת הנחש שכרוך אחר הקדושה ויונק מרגלי הקדושה, ועל כן מתגבר בעשירות שהיא הבחינה האחרונה, בחינת רגלין, כמו שכתוב במקום אחר. ועל כן אין בפרשת עמלק אלא תשעה פסוקים, כי אז לא נמחה זכרו לגמרי, כמו שכתוב, כי יד על כס וכו'. ועדיין יש לו קצת יניקה מרגלי הקדושה שהיא בחינת העשירות. ועל כן אין בה כי אם תשעה פסוקים. ובאמת כל יניקתו והתגברותו שמתגבר על הקדושה, הוא בחינת עת אשר שלט האדם באדם לרע לו. כמובן בכמה מקומות, וכמו שכתוב שם, שיש כוח במלכות דקדושה שהוא בחינת מרדכי להוציא בלעו מפיו, בחינת חיל בלב היקיינו, ועושה מזה תורה שהיא בחינת אשת חיל אין שם, כי מוסרין לו בכוונה מלכות וממשלה, והמלכות בגלות שם, כדי שתוציא משם כל ניצוצי הקדושה שיש שם. וזה בחינת כיד על כס יה המלחמה להשם בעמלק, היינו, מה שהכיסא חסר, וכן השם חלוק. וכל זה מחמת התגברותו, ויש לו יניקה גדולה מהקדושה, זה בעצמו מלחמה להשם בעמלק מדור דור. כי בזה בעצמו נלחם השם בעמלק מדור דור. כי בזה בעצמו נלחם השם עמו, עד שימחה זכרו לגמרי, בחינת עת אשר שלט וכו' לכנל. ועל כן, נשבע השם שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד וכו'. כי כל זמן שאין נמחה זכרו לגמרי, כביכול אין השם והכיסא שלם, על ידי ניקתו והתגברותו משם, כדי להוציא כל עצם חיותו וכל ניצוצות הקדושה ממנו, כדי שימחה זכרו לגמרי על ידי זדייקה כנל. וזה ראינו בימי מרדכי, כי לכאורה תמוע, כי לפי גודל הרשעות של ושתי הרשעה, מאין בא שהמן היא הקטגור הגדול עליה לגודל הרשעות של המן הרשע, והיה ראוי שיהיה סנגור גדול עליה, כי דוגמתו ברשעות. אך אני ראה שמחשבת הסתרה אחרא היה על הסוף, כדי שתלקח אסתר לבית המלך, כדי שיכבשו המלכות בקדושה אצלם. ובאמת, בסוף זה דייקה היה אצלם מפלתו, וכל מה שהתגברו כדי להביא המלכות יותר בהסתרה אצלם, שזה בחינת אסתר שנלקחה לבית המלכות, על ידי זה דייקה הייתה מפלתם העצומה כאשר נתגלגל בסוף. ולהפך, מלכות בקדושה עלתה עליה גדולה מאוד, ואז הוציאה עם הכל ניצוצות הקדושה שבלעו, ועשו מזה תורה חדשה, היינו המגילה, שדימו הרבותינו זל לתורה בכל דיניה, אין בכתיבה וסרטוטה וקריאתה. כי אחר כך כשנתאפך והוציאו בלעו מפיו, בחינת חיל בלב היקיינו, כמו שכתוב ותשם אסתר את מרדכי אל בית המן, אז נעשה מכל זה תורה, היינו המגילה שנעשית מהמעשה הזאת. ועל כן בפורים קוראים אז פרשת עמלק, אף שאין בה אלא 9 פסוקים, כי אדרבה, על ידי זה הייתה מפלתו כנל. וזה החיסרון אנו משלימין בקריאת המגילה שקוראים אחר כך שהיא נעשית מבחינה זו כנל. ועל כן לא נמצא בשום פעם שנקרא 9 פסוקים אלא בפורים שקוראים פרשת עמלק, כי אז הייתה מפלתו, והמפלה הייתה דייקה על ידי בחינה זו כנל. ואז באמת נשלם החיסרון בתוספת מרובה מאוד, כי על ידי זה נעשה מגילה שלמה. וזה בחינת המגילה שקוראים אחר כך, שהוא גם כן בחינת קריאת התורה בכל דיני הכתיבה והקריאה כנל. כי לא נמצא שום קריאה בציבור כי אם קריאת התורה הוא קריאת המגילה, כי בחינת קריאת התורה ממש כנל. וזהו שאמרו רבותינו זל, קיימו מה שקיבלו כבר, כי אז נשלם קבלת התורה, כי על ידה נשלם התורה שהייתה חסרה כנל. וזה שצריך לקרות 3 פסוקים לכל אחד, וכן אין קוראים בתורה בפחות מ3 אנשים העולים לתורה. כי שלמות המלכות על ידי שממשיכים לתוכה חיים ואריכות ימים שהוא בחינת דעת, שהיא בחינת שלום, ובחינת מחלוקת לשם שמיים. והשלום הוא בחינת השלישי המכריע. כי אין שלום אלא כשיש 2 הפכים והשלישי מכריע ביניהם. בחינת ימין ושמאל ואמצעי המכריע. ועל כן צריכים גם כן 3 עולים כדי להשלים המלכות על ידי השלום שהוא בחינת דעת, בחינת אריכות ימים כנ"ל. ועל כן תקנו גם כן בשני וחמישי שיהיו בית דין יושבים כדי לפסוק המשפט שהוא השלום. כי הפסק דין שהוא ההכרעה והשלום, כמו שכתוב, הוא משפט שלום שפטו בשעריכם. אחר כותבי זאת, ראיתי שהביא התז, באורחיים סימן קל"ז, מה שכתב אבא יוסף, בשם אורחוס חיים, זה לשונו, כגון פרשת עמלק, בית יוסף הביא בשם אורחות חיים, לא הוסיפו בה מלמעלה או מלמטה, מפני שאמר הקדוש ברוך הוא, עמלק גרם להיות שמי וכסאי חסרים, כך פרשתו חסרה. ובירושלמי אמר, הוא עשה מעשה כתועה, לפיכך פרשתו כתועה. עד כאן לשונו. ואורו עיניי, כי תודה לכל, ראיתי שהנחני השם בדרך אמת, כמו שכתבתי למעלה, שמה שאין בפרשת עמלק עם 9 פסוקים, ובבחינת יד על כס יה כנל. גם מצאתי אחר כך שכל סבא בסיוסף, בשם הפויסקי, שמה שנתקן ובא לציון, כדי שיקיימו כל ישראל לימוד התורה בכל יום, עיין שם, מכוון כמו שכתבנו למעלה, שהוא בא לציון במקום עסק התורה, כי צריכים דווקא ללמוד אחר התפילה, כדי להמשיך חיים ועריכת ימים וכו' כנל. וכן מבואר גם כן בשולחן אורך, שצריך לצאת מבית הכנסת לבית המדרש כדי ללמוד כנל. על פי טעם זה נכון גם כן מה שאין אומרים ובא לציון בשבת כי אם במנחה, כי אז קוראים בתורה ובנביא, כמו שכתב אבס יוסף שם טעם זה. ואף שבשני וחמישי קוראים גם כן, אף על פי כן, מחמת שקוראים מעט ואין מפטירים בנביא, על כן צריכים גם כן ובא לציון, והכל נכון על פי מה שנתבאר למעלה. הלכה בית לא נודע היה, ולא נודע לנו אם לא נתבערה או נתבערה ונאבדה בעוונותינו הרבים.